Ale past ho minula a proto přišla vniveč. Zahrál na harmoniku a zaspíval, léthé jim paměť hatí, mnemosyné nechtí vrátí. Objevil se mrak a hned z něho na jejich skupinku začalo pršet. Voda vzpomínek je všechny promáčela. Modrá paní se dotkla svých splihlých vlasů. Ach, vzpomínám si. Vykřikla otřeseně. Můj modrý pane, já na tě zapomněla, protože tě smočila voda, která byla určena pro mne. A Klipa a Nejsu také, všem se jí dostalo na místo mne, ale už mu docházel čas. Rychle na Belle seslal kouzlo pravdomluvnosti a zjistil, že se tohoto spiknutí ani svádění Klipa nijak vědomě neúčastnila. Adepti ji využili proti její vůli a Léthe ji zbavila paměti. Uložili jí kouzelný příkaz, aby se otřepala ve chvíli, kdy se přiblíží modrý adept. Vůbec nevěděla, jak vážný je to čin. Takže byla čistá, navzdory tomu, že byla základem pasti. Přesto ji však nemůžeme strpět v našem středu, rozhodl se zachmuřeně vůči hřebec. Na mne a mé stádo dolehla hanba. Myslel jsem, že na této pastvině si pod mou ochranou adepte. Proti tomu nemohl stile nic namítat. Utrpěla pýcha vůdčího hřebce a on byl nejpyšnější ze všech zvířat. Jednorožci také byli nejumíněnější z bytostí, jakmile se jednou rozhodli. Tady nebylo místo pro soucit. A tak se stile s přáteli smutně dívali, jak Belle odchází, znovu vyvržená. Změnila se ve volavku a odlétla do lesa, krásná a osamělá. Stile věděl, že Klipa to bolí nejvíc ze všech. Stile zase vzal Schén za ruku a přenesl je na nové přecházecí místo. Zdolali oponu a rozběhli se k domu poblíž. Schén, které nevadil nedostatek kyslíku, řekla, přála bych si, abych také zapomněla jako oni. Chtěla tím říct, že si přeje, aby byla naživu. Vyrazili v malé cestovní kapsli naprogramované na náhodně vybranou adresu poblíže k Sanadu, místa, kde se konala obchodní schůzka občanů. Tohle bylo nejbezpečnější místo, jaké na Protonu existovalo. Občané byli na své soukromí krajně žárliví, takže kapsle byly tak bezpečné, jak je moderní věda dokázala sestrojit. Riskneme to a stavíme se pro Mellona. Zeptal se Stile. Schén se poradila s přístroji. Používala nenápadný kód, který dokázali rozluštit jen její přátelé roboti. Ne, je pod dohledem, jako celý tvůj dom, hlásila. Nechávají ho pracovat s tvým bohatstvím, dokonce mu i trochu pomáhají, možná z něho má být další návnada. Další léčka. Mí nepřátelé, zdá se, takhle opravdu pracují. Nakolik už rozmnožil moje čisté jmění? Teď je něco mezi 90 a 95 kilogramy protonitu, řekla po chvilce mlčení. Roste rychlostí několika kilogramů za hodinu. Na tom je znát, jaký je Mellon skvělý finančník. Do začátku schůze budeš mít skoro metrák. Ale to nestačí. Zvolal Stile rozmrzele. Uzavřel jsem sázky, které to na schůzi dvakrát zdvojnásobí, ale to znamená, že musím mít základ alespoň 500 kilo, pokud se mám dostat na cílové jmění a mám takový pocit, že bych ho měl raději mít. Mellon si to uvědomuje, ale za tak krátkou dobu nemůže udělat zázraky. Částku, kterou si mu svěřil, ti strojnásobil, ale podotýká, že nejspíše ještě bude třeba tvého osobitého mistrovství. Takovou chválu od něho člověk hned tak neslyší. Ale Stile se mračil. Do schůze mi zbývá asi čtvrt hodiny. Jak bych mohl za tuhle chvíli zvýšit svoje jmění na pětinásobek a nevystavit se přitom nebezpečí vraždy? Opravdu nevím. S jednotlivými občany už se sázet nemůžeš, protože jen málo z nich si může dovolit dát do hry tak velké částky a stejně by se s tebou nikdo nevsadil. Měl si zatím podezřele působivé úspěchy a také vědí, že tě můžou vyřídit, jen když ti zabrání dál zvětšovat jmění. Takže vyhlásili moratorium na jakékoliv sázky s tvou maličkostí. Takže vyhrají, podle svých pravidel. Pokud se jim nepodaří mě zabít, jednoduše mě přehlasují. Ano. Je mi to líto, Stile. Nech mě přemýšlet. Stile se soustředil. Už dříve byl v zoufalé situaci, hluboko v panství goblinů a unikl tak, že využil oponu. Opona mu teď pomoci nemohla. Vyplýtval by většinu času, než by se k ní dostal a zmeškal by závaznou kontrolu účasti na schůzi v Xanadu za 13 minut. Ale přece tu bylo něco. Tentokrát mu mozek vypověděl službu a odmítal nápad dotáhnout do konce. Schén, potřebuju tvoje analytické nadání. Jak by mě mohla opona dostat z Brindy? Ono existuje řešení. Musí. Všemožná proroctví naznačují, že dokážu nějak zvítězit a také mi to říká intuice, ale nemůžu to vytáhnout na světlo. Možná je to přitažené za vlasy. Nejspíš se potřebuju na věc podívat z jiného úhlu. Jak mě může opona pomoci ke 400 kilogramů protonitu? Co půjčka proti fázitu, který se má přepravit? Přijali by občané takovou hodnotu jako platidlo pro sázky? Prokonzultovala to s Mellonem. V žádném případě. Je sotva v jejich zájmu, aby ti pomáhali jakoukoliv liberalizací svých pravidel. Můžeš použít jen svůj osobní majetek a jakýkoliv jiný, ke kterému bys měl přímé splnomocnění. Splnomocnění. Kdo by mi ho ale dal? 12 minut. Zaměř už směrem ke Xanadu, zúčastním se v každém případě. Mohou tě pověřit přátelé, kteří se nemohou dostavit osobně. Mám mezi občany málo přátel a z těch mě někteří ochotně zradí a ti se schůze určitě zúčastní, když budou chtít, takže nebudou muset nikoho zmocňovat. Předpokládám, že mnoho občanů schůzi vynechá, jako dřív akcionáři často ignorovali svá svěřená práva, ale nemůžu dostat plné moci od cizích lidí, kteří na tom nemají zájem. Pokud třeba zájem mají, ale kvůli něčemu jinému nemůžou přijít. Třeba jsou mimo planetu, nebo za oponou. Nedokážu si představit nějaké své přátele, kteří by přecházeli přes oponu. Většina kamarádů je na druhé straně, na fázi a na druhou stranu nemůže, protože pak se mu najednou rozbřesklo. Jejich druhá já. Kolik z mých přátel má na protonu druhé já, které je občanem? To nebude za 10 minut lehké zjistit. Hnědá adeptka. Ta možná ani neví o své alternativní existenci. Nech ji zobrazit na holografii a zařiď, aby se tví přátelé podívali na její možnou identitu na protonu. Budeme se muset podívat, jestli o něčem neví vlkodlak Kurrelgire. A upíři, můžou tví přátelé spolupracovat s Zarazil se. Ne, samozřejmě, takový průzkum by trval mnoho dní. Jenom počítač. Orákulum. Vykřikla Schén. To bude vědět. Dej se do toho. Objevila se hnědá adeptka a vypadala popleteně. Nemůžeš překročit oponu, není-liž pravda. Zeptal se jí stile. Když viděl, že přikývla, pokračoval, není tvé druhé já náhodou občan, jak tomu u adeptů bývá. Znovu přikývla. Pak se pokus, zda bys ji nepřesvědčila, aby mi udělila plnou moc na své bohatství. Ale já se nemohu setkat se svým druhým já. Ohradila se. Nikdo nemůže. Objevil se jiný obraz. To přátelé Schén kontaktovali druhé já hnědé adeptky. Obě děvčata na sebe ohromeně zírala. Díky stylovu zvláštnímu zařízení na východním pólu bylo možné to, co ještě nikdy předtím. Dvojníci se setkávali. Chvilku se zmateně dohadovali, ale za okamžik hnědá adeptka přesvědčila svůj protějšek, občanku, která měla velice podobnou povahu, že nejen dodá plnou moc, ale že se také spojí s přáteli mezi občany a poprosí je, aby udělali to samé. Obě děti se na sebe smály, líbily se jedna druhé a vychutnávaly společné dobrodružství. Teď dívky vystřídal Klef. Skvělý nápad, stile. Orákulum vědělo, že na to v pravý čas pomyslíš a teď už láduje informace do protonského herního počítače, který předá schéniným přátelům všechny příhodné typy. Ukázalo se, že jich je po kmenech a domech několik stovek a mnoho z nich o svých druhých já neví, někdo dokonce ani o druhém rámci. Budeme pro tebe mít výsledky za pár minut. Jim už také více než minuty nezbývaly. Kvůli zabijákům, o kterých věděli, že budou na stila patrně čekat, se Schén rychle zamaskovala za metaře, umouněného, ošklivého a vláčejícího obrovskou popelnici. Vždycky se našly kousky smetí, které automatické čistící stroje nedokázaly sebrat a musely se odstranit ručně. Její přátelé stroje s vlastní vůlí jí přidělili na prohlídku ústředního nádvoří v Xanadu, kde se mělo konat shromáždění občanů. Tlačila svou popelnici služebními sály do správného domu. Vstoupila do něho služebním tunelem, bez problémů přešla přes počítačem vedené kontrolní stanoviště, protože její přátelé na to samozřejmě dohlédli. Svědomitě pátrala po odpadcích v domu, ve kterém nebylo jediné smítko, a tak prošla řadou sálů s dioramaty, hlubokými výklenky s realisticky pomalovanými zdmi osazenými sochami jako živými a jinými náležitostmi. U každého se na chvilku zastavila, občas skutečně objevila kousek papíru, který nabodla na svou špičatou hůl a uložila do prázdné popelnice. Stile, ukrytý uvnitř, vykukoval ven zamazaným okénkem, které normálně mělo při pohledu zvenčí prozradit, kolik je v popelnici smetí. Mohl být odhalen jen při pečlivé prohlídce a jim sotva někdo věnoval pohled. Pokaždé, když vstoupili do další místnosti, rozsvítilo se osvětlení, spustil se trojrozměrný záznam a předvedl jim svou porci mytologie. Stila, který si pro samé starosti ani neužil občanského života, to nicméně fascinovalo. Občané nikdy pro efektní interiéry nešetřili na výdajích, ale tohle bylo působivé dokonce i podle jejich měřítek. První komora představovala prostou světnici v Británii 18. nebo 19. století, v níž se nad dřevěným stolem skláněl jakýsi muž. V ruce měl starodávný husí brk a něco psal na pergamen nebo hrubý papír. Jednoho dne roku 1797, řekl vypravěč, se básník Samuel Taylor Coleridge necítil ve své kůži. Užil tedy lék, díky kterému usnul nad cestopisem líčícím mongolskou dynastii v Číně. Někteří se domnívají, že to ve skutečnosti byla dávka opia, co ho přivedlo do dočasného transu. Setrval v tomto stavu 3 hodiny, během kterých zažil neobyčejné vidění. Po probuzení vzal inkoust, pero a papír a začal zážitek zaznamenávat v podobě básně nadepsané Kublai Khan. Záznam skončil a zanechal básníka uprostřed práce. Stile tenhle příběh i báseň dobře znal, ale uchvátil ho realismus diorámatu. Každičký detail vypadal dokonale. Ale co víc, zarazilo ho, jak podobný byl jeho vlastní zážitek, když měl opožděné vidění Klefova příchodu na fázi a později si ověřil, že to byla čistá pravda. To byla první zkušenost se splynutím rámců. Starý básník Coleridge by mu jistě rozuměl. Následující sál obsahoval novou epizodu. Na scéně stál, hned před otevřenými dveřmi, jakýsi člověk, na pohled vesničan. Sotva básník zapsal 30 veršů, pouhý úvod k předpokládanému mistrovskému dílu, byl přerušen osobou z nedaleké vesnice Podlock, která ho zdržela déle než hodinu. Když se Samuel nakonec mohl vrátit ke psaní, zklamaně zjistil, že se vize rozplynula. Nedokázal si vzpomenout na žádný z čarokrásných veršů, které mu prolétly hlavou a nedokázal již nic napsat. Ach ano, pomyslel si stile. Notoricky známá osoba z Podlocku, jejíž příchod v nesprávnou chvíli zničil dílo, které možná mohlo být nejlepším za celá staletí. Ve Stilově vlastním případě jeho báseň přerušena nebyla, vyhrála mu turnaj, ačkoliv se Coleridgeovi svými schopnostmi sotva mohl rovnat. Třetí místnost začínala představovat samu báseň. Diorama ukazovalo pohled na obezděné prostranství, které zabíralo mnoho čtverečních kilometrů. Rostly tu skupinky stromů, elegantní vrby a šuměly jarem rozvodněné potůčky, naprosto nádherná lovecká obora, připomínající fázi, do které bylo pro císařovo potěšení vypuštěno mnoho lovné zvěře. Uprostřed stál palác v orientálním stylu, přepichově zařízený. Tohle, vysvětlil vypravěč, byl palác Xanadu, jak ho popisovala kniha, kterou Samuel četl, vystavěný Kublajem, vnukem dobyvatele Cinghis Chána. Čtvrtá místnost ukazovala jeskyně mohutné ponorné řeky, vinoucí se dolů do temného podzemního jezera. A tohle je Xanadu takové, jak ho Samuel popisuje ve své snové vizi, řekl vypravěč. Básníkova obrazotvornost originál očividně přikrášlila. Vypravěč nyní odcitoval strofu, která otevírala báseň, dal zbudovat svůj letohrad v Xanadu Velký Kublai Khan, kde svatá řeka Alf má spát skrz obřích slují tmu a chlad v nesluný oceán. Pátá místnost byla hlavní a byla opravdu působivá. Byla to obrovitá jeskyně, jejíž zdi byly z ledu. Ten ve skutečnosti nahrazovalo umně opracované sklo a zrcadla. I bylo dílo, zámek velkolepý, pokračoval vypravěč, letohrad sluný s ledovými sklepy. A uprostřed této čarokrásné výpravy stál palác Xanadu, jak ho pojali protonští umělci. Byl nejpůsobivější ze všeho. Celý sestával z lesklého kovu, u základů byl modravý, ve středních pasážích zlatožlutý a na vrcholu purpurový. Světla se od něho třpitivě odrážela a působila, že barvy měnily od stíny, zelená pod určitými úhly přecházela ve zvláštní duhový nádech. Architektura byla ještě podivnější. Budova byla samý schod a vrub a krychle, které stoupaly v důmyslné perspektivě jako úbočí mnoha vedle sebe stojících pyramid. Zdi byly tenké, takže vysunutá terasa jednoho stupně tvořila strop místnosti o patro níže. Stěny byly navržené v nesouvislé, bludišti podobné síti. Nebyla tu opravdová střecha, jen úzké terasy o mnoha patrech. Svým způsobem palác připomínal lavičky starodávného stadionu, který ovšem navrhoval šílený architekt. Občané postávali a posedávali na schodech a terasách a opírali se o zdi. Mnoho z nich si na sebe vzalo náležité kostýmy ve stylu středověké mongolské šlechty. Ale jakýkoliv náznak, že šlo o slavnostní událost, byl scestný. Tihle občané měli v hlavě myšlenky na ničení a vraždu, na toho, kdo ohrozil jejich vládu na planetě. S takovou hrozbou se vypořádávali stejně, jako by jednali ukrutní Mongolové. Schén tiše vláčela svou popelnici kolem místnosti a nabodávala sporé kousky smetí. Nikdo si jí nevšímal, protože shromáždění už začalo. Předsedající vyzval přítomné, aby se ztišili. Prvním bodem programu bylo zjišťování prezence. Žádné pozdní příchody nepřipadaly v úvahu. To mělo samozřejmě zabránit Stilovi nebo komukoliv z jeho přátel, aby dorazili uprostřed jednání a protestovali proti ztrátě občanství. Zaznamenávání přítomných se provádělo ústně, aby se předešlo možnému zásahu počítače. Ostatním občanům evidentně začínalo svítat, jaké má Stile známosti. Takhle to ale zabralo spoustu času a to Stila těšilo, potřeboval přece každou další minutu, aby mohl sehnat co nejvíc plných mocí. Věděl, že počítače a roboti dokážou pracovat rychle, ale dal jim příliš málo času. Stile zvolal občan, který zaznamenával přítomné. Pak, s neochvějnou nadějí v hlase, není přítomen. Nechť se zapíše, že Stile vyrazil z popelnice spolu s mračnem prachu a pletujícími útržky papírů. Hle tam! Hle tam! Vykřikl citát z Kublaj Chána. Jak zrak mu plane, vlaje vlas. Trojmojej obstupte v svém středu a zraky klop, kdo spochopil, on požil krůpěj rosných medů a rajské mléko pil. Stile teď nepochybně působil jako zjevevení a tyhle lidi se špatnými úmysly ohromil. Básník radil, aby spupného Kublaj Chána jeho nepřátelé spoutali v trojím kruhu a tihle se to teď chystali udělat finančně. Citace měla ještě jeden význam, protože Stile se také obrazně sytil ambrózií a pil rajské mléko ráje, to byly jeho zážitky v kouzelné říši fáze. A tady se Colerit Geova báseň přetrhla, přerušená člověkem z Podlocku a nikdo nevěděl, jak má být dál.